μας αγαπάς. Μα εσύ δεν μου μιλάς. Ψάχνεις για το μεγαλείο που σου μάθαν στο σχολείο και εγώ ξένος μετανάστης σου ελάς. Ελάς, ελάς. Τι θα γίνει φίλε μου με μας. Ελάς. Δεν γουστάρω τα στημένα, έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα. Παίρνω φόρα απ' τη δική σου αγκαλιά. Πρόκειται για ένα ερμηνευτικό φαινόμενο, πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό σύμβολο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απρόσιτοι, ότι είναι ιδιόρυθμες προσωπικότητες, ότι είναι απόμακρες προσωπικότητες. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με ένα ζωντανό θρύλο που είναι γήινος. Βασίλη Παπακοσταντίνου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Πώς γίνεται 50 χρόνια να είσαι νέος? Δεν θέλει προσπάθεια, νομίζω. Μόνο σωματική προσπάθεια θέλει, αλλά όταν έχεις να τραγουδήσεις τόσο πολύ, σε τόσες συναυλίες, σε τόσες πόλεις, αυτό θεώρησα το μια γυμναστική. Δεν είπα τυχαία 50 χρόνια, γιατί ψάχνοντας βλέπω ότι γιορτάζουμε εδώ μαζί τα 50 χρόνια της παρουσίας σου στην δισκογραφία. Στη δισκογραφία, μια επαγγελματική συμμετοχή, έτσι. Ναι. Ήταν το 1972. Ναι, ήμουν φαντάρος και είχα πάρει μια άδεια και τραγούδισα 4 τραγούδια του Βασίλη του Αρχιτεκτονίδη, θυμάμαι. Την εταιρεία την τότε τη λέγανε Λίνδος, η οποία ήταν μάλιστα σύμπραξη των δισκοπολών. Ήταν, για να μην τους εκμεταλλεύονται οι μεγάλες εταιρείες, είχαν κάνει μια μικρή εταιρεία. Αλλά δεν αντέξανε, τους φάγανε πάλι οι μεγάλοι και έτσι δεν έγινε τίποτα γνωστό από αυτά τα τραγούδια. Και λίγο αργότερα όμως, το 1974, κυκλοφόρησα πρώτη φορά σε κανονική, σε μεγάλη εταιρεία με το Μίκη και το Δωράκη και το Μάνο το Λοΐζο. Θα έρθουμε στο 1974 και στο Μίκη και στο Λοΐζο. Αυτή η ιστορία που έχω ακούσει για σένα στο στρατό, ότι έπαιρνες την κιθάρα, έλεγες κάτι αντάρτικα και όταν ερχόταν ο Αλφαμίτης το γύρναγε στα δημοτικά, είναι έτσι? Ναι, έτσι είναι. Είχα μια κιθάρα εκεί, ναι. Τους έλεγα, ξέρω εγώ, όχι μόνο Αντάρτικα και Λοΐζο και Θοδωράκη, και, ναι, αλλά το γυρίζαμε, ναι, τι να κάνουμε. Εσύ ήσουν μέσα στη Χούντα, φαντάρος. Με ακριβώς. Κατά κέφαλα. Απολύθηκα το 1973. Και συναντιέσαι στο στρατό με έναν άλλο τεράστιο, με έναν άλλο μεγάλο, το Δημήτριο το Μητροπάνο. Ναι, παρουσιαστήκαμε μαζί στην Τρίπολη. Και δεν γνωριζόμαστε βέβαια, αλλά γνωριστήκαμε εκεί. Εγώ έπαιζα κιθάρα και τραγουδούσα. Και μετά όταν στο στρατό, ρε παιδί μου, μου λέγανε εμένα, τι δουλειά κάνεις? Λέω, παίζω πολλά όργανα και τραγουδάω και λοιπά. Και λέγανε, πω εσένα θα σε πάρει η ΑΣΔΕΝ στις λέσεις αξιωματικών, θα περάσει ζάχαρη. Μετά όταν ήταν τα χαρτιά, τα πολιτικά, εγώ έγινα οδηγός άρματος και ο Μητροπάνος μουλαράς. Ναι, δούλευε η υπηρεσία. Αργότερα μου λέει, εγώ τουλάχιστον το αγάπησα το μουλάρι μου. Εσύ το αγάπησες το τάγκ σου. Σαράντα χρόνια έφηβος, κοντά μισόν αιώνα. Το καλοκαίρι άσπριζα, μαύριζα το χειμώνα. Σαράντα χρόνια ανώριμος, ξεφτύλας Δον Κιχώτης. Σαράντα χρόνια γκόμενος, σαράντα χρόνια πότης. Γεννήθηκα σε ένα χωριό Τετάρτη μεσημέρι. Γιατρός δε με ξεπέταξε, μα μοιάζμα μη στο χέρι. Οι συγγενείς μαζεύτηκαν από νωρίς στο σπίτι. Πώς είναι έτσι το παιδί και τη μεγάλη μύτη. Νάνι, νάνι, το παιδί μας νάνι. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην κόλλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα παρήγγυλα. Νάνι, νάνι κι όπου το πονίνα. Γιάννη, νάνι, νάνι, νάνι, νάνι του. Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα. Τέντωνα τη σφετώνα μου, σημάδευα αεροπλάνα. Και πάνω στο καλύτερο με ξύπναγαν με βία. Για να μ' αποκοιμήσουνε τα σκάλι στα θρανία. Κι ενώ όλα τα θυμόμουνα κι είχα μυαλό σουράφι, να μεγαλώσω ξέχασα και έμεινα στο ράφι. Έτσι για πάντα κράτησα την παιδική μου εικόνα, εκείνου του αλυτάμπουρα που κράταγε σπετώνα. Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, έλα πάρε και τούτο. Μικρό μικρό σου το δώσα, άρχοντα φέρε μούτο. Κρύψε και τη σφεντόνα του, φρόνιμο κάνε μούτο. Παλιέ μου φίλε γνώριμε, συμμαθητή τα μόνα. Μαζί μου απόψε έφερα εκείνη τη σπετώνα. Μη πάει ο νου σου στο κακό, πουλιά δεν θα χτυπήσω. Με κότσιφες και πέρδικες τι έχω να χωρίσω. Τα παιδικά μας όνειρα θα σας εξφενδονήσω. Με χρώματα και μουσικές θα σας τα τραγουδήσω. Παλιέ μου φίλε γνώριμε, συμμαθητή τα μόνα. Απόψε που βρεθήκαμε σου δίνω τη σφετώνα. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Real FM 97 και 8. Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με τον άνθρωπο που δεν ξέρω αν έχει συμβεί σε κανέναν άλλον. Έκανε στην μπάντα ο Κλάους Μάινε των Σκόρπιονς, δεν ξέρω αν του έχει ξανασυμβεί, και ένα ολόκληρο στάδιο αντί να επιφημεί του Σκόρπιονς, επιφημούσε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Έχει ξανασυμβεί σε συναυλία, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Όχι, οι Σκόρπιονς είναι καταπληκτικοί. Και μάλιστα έχουν και αρκετά κοινωνικό στίχο και είναι και πολύ καλά παιδιά, τους γνώρισα δηλαδή. Εντάξει. Είχατε κάνει, είχε γίνει η συναυλία το 9 ήταν στο Καραϊσκάκι, Βασίλη. Πρέπει να ήταν πριν από καμιά δωδεκαετία πρέπει να ήταν εκεί. Λοιπόν, ήθελα πάντα, εντάξει, είμαστε φίλοι, μιλάμε, γνωριζόμαστε, αλλά θέλω να σου κάνω, δεν την έχω κάνει ποτέ την ερώτηση, αλλά θέλω να την κάνω δημόσια. Αισθάνεσαι ότι η ελληνική γλώσσα σε σχέση με τη μουσική, τη δική σου, με την παρουσία σου, τη σκηνική, με τη δισκογραφική σου δουλειά, υπήρξε ένα όριο περιοριστικό για σένα? Δηλαδή, αν τραγούδαγες αγγλικό στίχο. Όχι, τότε θα ήταν πιο περιορισμένο. Αυτό λες, ε? Από τα λίγα αγγλικά που γνωρίζω. Δεν υπάρχει. Είναι απεριόριστος ο χώρος στην ελληνική γλώσσα. Και για ρυθμό και για μπαλάντα. Για τα πάντα. Ξέρεις, μερικοί σε... Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που έχουμε, ρε παιδί μου, δύο νομπελίστες ποιητές, ας πούμε, ξέρω εγώ. Το Σεφέρη και τον Ελίτη. Το λέει ένας κόσμος από τη Σκοπιά, αν θέλεις, της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας. Λένε ναι, κάποιοι, είναι, να σου πω ένα. Η αγγλική είναι η γλώσσα του εμπορίου, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Μία παρομοίωση η οποία γίνεται, την έχω ακούσει. Είναι, υπάρχουν δύο άνθρωποι, ο καθένας στον τομέα του, έχω ακούσει να λέγεται. Ο ένας είναι ο Βασίλης Κατζιπαναγής, Βασίλης κι αυτός. Ναι, ναι. Ο οποίος θα μπορούσε να παίζει στη Ρεάλ, θα μπορούσε να παίζει στην Μπαρσελόνα, θα μπορούσε να παίζει όπου ήθελε. Και ο άλλος είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο οποίος θα μπορούσε να τραγουδάει όπου ήθελε και ό,τι ήθελε, εάν τη γλώσσα στην οποία τραγουδάει δεν τη μιλούσαν 10-15 εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά τη μιλούσαν 5 δισεκατομμύρια. Νομίζω έτσι θα ήταν. Και πολλοί Έλληνες τραγουδιστές, δηλαδή δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Ανθρώπινες φωνές είναι και αυτοί. Ανθρώπινες φωνές είναι και οι ξένοι. Έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον ο καθένας μας κλπ. Εγώ τώρα μου είχε κάνει μια πρόταση η εταιρεία να πάμε έξω, αλλά τα πήγαινα τόσο καλά και όμορφα εδώ που να μπλέκω τώρα και για ποιο λόγο, λέω, αφού είμαι ευχαριστημένος. Και μάλιστα είχα πει στην εταιρεία μου ότι εδώ θα είμαι χρήσιμος, έξω μπορεί να είμαι χρησιμοποιήσιμος. Πώς είναι χρήσιμος ένας τραγουδιστής στον τόπο του? Κοίταξε, καταρχήν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό είναι χρήσιμοι. Ο πολιτισμός είναι το μόνο στοιχείο που εναντιώνεται απέναντι στη βία. Είναι ο εχθρός της βίας, ο πολιτισμός. Και γιατί κάνει ευαίσθητους ανθρώπους. Ανθρώπους ανθρώπινους, τρυφερούς, αλληλέγγυους μεταξύ τους. Και όλα αυτά τα στοιχεία. Ο κόσμος ξέρει ένα Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος είναι ο αιώνιος ροκάς, αλλά... Δεν θα το έλεγα εγώ, εντάξει, ναι. Πολλοί τους αρέσει να ταξινομούν, δεν ξέρω, κάθε ένας είναι μια απορία μόνος του. Τώρα τα τραγούδια μου, λόγω της δυναμικής μερικών τραγουδιών, μπορούν να με κατατάξουν στη ροκ, ας πούμε, ξέρω, αλλά τι είναι ροκ, ξέρω εγώ, όποιος ξέρει την ροκ δεν μπορεί να είναι ροκ. Εσύ λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος που το λέει ο δίσκος, ένας από τους τελευταίους δίσκους. Νομίζω είναι ο προτελευταίος ή ο τελευταίος, οι χαραγμένες στιγμές. Α, ναι, αυτός θα βγει το καλοκαίρι. Και έχουμε το πρώτο δείγμα σήμερα εδώ. Λοιπόν, για ακούστε ένα ροκά τι τραγουδάει. Ναι, ναι. Για πάμε να τα ακούσουμε. Βοσκοπούλα αγάπησα, μια ζηλεμένη κόρη, μα την αγάπησα πολύ, ήμουν αλλά Λαλιτό πουλί δεκάρι. αγαπώ, μα ντρέπομαι να σου το πω. Μα ντρέπομαι να σου το πω. Τρελαίνομαι για σένα. Αγάπηστο καημό, είσαι μικρός ακόμα. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δούλευαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράκ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι. Αυτό που συμβαίνει στο τηλεφωνικό κέντρο και αυτό που συμβαίνει μπροστά εδώ στο καντράν μου, στον υπολογιστή, είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει 50 χρόνια τώρα στις συναυλίες του Πάπα Κωνσταντίνου. Ένα τσουνάμι αγάπης, ένα τσουνάμι μηνυμάτων. Βασίλη, μπουάτ ή συναυλία? Κοίτα, και τα δύο τα χωνάκι. Η μπουάτ ή το θέατρο, όπως τα τελευταία 3 χρόνια, 4, είναι ξεβράκωμα. Δηλαδή, είσαι γυμνός, χωρίς οχλαγωγία, χωρίς ποτό, χωρίς τσιγάρο, απέναντι στο θεατή που κάθεται και σε ακούει και σε ρουφάει από πάνω μέχρι κάτω. Εκεί δεν επιτρέπεται κανένα ψεγάδι. Αν κάτι δεν πάει καλά, πάει στράφει όλο μου το βράδυ περιμένοντας το άλλο βράδυ για να επιβεβαιωθώ που θα είναι καλό. Η συναυλία από την άλλη μεριά έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Έχει χαρακτήρα γιορτής. Λέει πάμε και ο δικός μας θα τα δώσει όλα, θα τα δώσουμε κι εμείς κλπ. Είναι μια γιορτή. Το νιώθεις ότι είσαι ο δικός τους? Ναι βέβαια. Τόσα χρόνια τώρα το ξέρω ότι με αγαπάνε. Και αυτή είναι, μου μεγαλώνει απλώς την ευθύνη μου απέναντί τους. Στα μπουζούκια? Στα μπουζούκια δεν πάτησα ποτέ, ως θαμώνας μόνο. Καμιά φορά πήγα κι εγώ με φίλους, με πήγανε να ξεσκάσω κλπ. 1973 φεύγεις, πας Γερμανία. Γιατί? Ναι. Γιατί δεν είχα τι να κάνω εδώ. Γιατί δεν μπορούσα να τραγουδήσω καταρχήν Θοδωράκη. Και ούτε και Λοΐζο μπορώ να σου πω. Είχαν αποκριθεί μερικά τραγούδια του Λοΐζου. Έφυγα και πήγα με ένα φίλο μου που μας μαζί βαντάρει, το Θωμά. Και πήγαμε έξω, μη έχοντας κάτι μπροστά μας. Έτσι φύγαμε. Μια ροκιά που θα έλεγαν και οι ροκάδες. Και εκεί ξεκινάς τραγουδάς. Εκεί τραγουδάω σε διάφορες μπουάτ γερμανικές. Αλλά και σε ένα μαγαζί που το λέγανε, ήταν το στέκι του Αγώνα, να πούμε εκεί. Το είχε ο Γιάννης ο Κυριακίδης ο συγχωρεμένος, ο αδερφός του Στέφανου του Κυριακίδη. Ήταν και αυτός ηθοποιός. Και τραγουδούσα εκεί και τραγουδούσα και σε κάποια εστιατόρια για να βγάλω τα προστοζήν κλπ. Και κάποια στιγμή πήγα στη Γαλλία και βρήκα το Θοδωράκι. Πώς ήταν αυτή η συνάντηση? Πας Παρίσι δηλαδή? Ναι, ναι. Και του χτυπάμε την πόρτα, πήγαμε ένα φίλο του. Και του χτυπάμε την πόρτα και του λέμε το παιδί είναι να το ακούσεις κλπ. Λέει δεν έχω καιρό ρε παιδιά να πούμε ένα τραγούδι και να σας πω. Τελικά φώναξε και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τραγουδήσαμε 2 ώρες. Το ένα τραγούδι έγινε 2 ώρες. Ναι, ναι, ναι. Και αμέσως κλείσαμε συμβόλαια. Θα πηγαίναμε στην Αμερική. Αλλά πριν πάμε στην Αμερική έγινε μια συναυλία για τους Μαροκινούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Και εκεί στο διάλειμμα της συναυλίας ήρθε το μήνυμα, έπεσε η Χούντα στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας μαθαίνετε την πτώση της Χούντας. Ναι, ναι, ναι. Και το δεύτερο μέρος της συναυλίας έγινε, καταλαβαίνεις, πανηγύρι τελικά. Μετά γυρίσαμε αμέσως. Η επόμενη μέρα κατεβαίνετε Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ήδη πολύ νωρίς για σένα. Δηλαδή, ο Θοδωράκης σε επιλέγει να είσαι ο τραγουδιστής στην παγκόσμια περιοδία που κάνει. Ναι, ναι, ναι. Γυρίσατε τον κόσμο τότε, ήταν 78. Το 78 γυρίσαμε από τον κόσμο, αλλά στην Αμερική δεν πήγαμε. Που ήταν, ανέβαλε τις συναυλίες της Αμερικής. Και κάναμε όλη την Ευρώπη. Όλη την Ευρώπη. Και ήταν περίπου 60 συναυλίες, νομίζω. Τα 2 λεπτά δηλαδή γίνανε μια ολόκληρη ζωή. Στην καρδιά.

Ναι, κοίτα, να δεις η αστική τάξη ότι δεν μπορεί να το πολεμήσει, το οικειοποιείται με οποιοδήποτε πονηρό τρόπο. Αστική τάξη, τι λέξη είναι αυτή? Άσε, χάλασε. Λοιπόν, ό,τι ακούμε είναι από εκείνη την μεγάλη συναυλία το 1985, συναυλία για το Μάνο Λοΐζο, Μάνος Λοΐζος. Τι να σου πω, όταν γυρίσαμε με το Θοδωράκι που λέγαμε πριν μετά τη μεταπολίτευση, λέω στο διευθυντή της εταιρείας, θέλω να μου γνωρίσεις το Μάνο Λοΐζο. Μου λέει, καλά ήρθες με το Θοδωράκι και θέλεις το Λοΐζο. Του λέω, όχι, τους θέλω και τους δύο. Και έτσι με πήγε στο στούντιο που έγραφε ο Μάνος Λοΐζος τα τραγούδια του δρόμου. Και εκεί ήταν και ο Ρασούλης. Θα έλεγε δύο τραγούδια που είπα εγώ ο Ρασούλης. Το Τρίτο Παγκόσμιο και το Στρατιώτη. Το έχω πει χιλιάδες φορές βέβαια, αλλά αξίζει τον κόπο να το ξαναπώ. Και μόλις με δοκιμάζει ο Λοΐζος και λέω το Στρατιώτη, πετάγεται πρώτος ο Ρασούλης και του λέει, ρε Μάνο, άστο, το παιδί θα τα πει και τα δύο. Ο Ρασούλης που θα τα λέει. Ναι. Έτσι ήταν αυτή η γενιά. Άλλη ποιότητα. Βέβαια. Έτσι ήταν αυτή η γενιά. Ο Λοΐζος τι τύπος ήταν? Τι να σου πω, ήταν δύο μάτια γεμάτα καλοσύνη, γεμάτα τρυφερότητα, γεμάτα ανθρωπίλα, πώς να το πω δηλαδή. Ήταν ό,τι πιο τρυφερό έχω γνωρίσει στη ζωή μου, γι' αυτό έχω πει κατά καιρούς ότι αν δεν ήμουν γιος του πατέρα μου θα ήθελα να είμαι γιος του Μάνου του Λοΐζου. Τώρα κάναμε 4 συναυλίες εδώ στο Ολύμπια, στην πρώην λυρική σκηνή, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε εμείς άλλες 3 στην Κύπρο, γιατί ο Λοΐζος, ξέρεις, γεννήθηκε στην Αιγυπτό, πέρασε από την Κύπρο, Κύπριος ήταν δηλαδή, και μετά ήρθε στην Ελλάδα, και θα την κάνουμε, θα κάνουμε 3 συναυλίες τώρα το... Μα νομίζω είναι τις επόμενες μέρες. Τις επόμενες μέρες. 8-9-10 του μηνός είσαι εκεί. Ναι. Με ένα αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Ναι. Λοιπόν, συναντάς τον Λοΐζο. Ξέρεις, μου το είπε ένας φίλος και θέλω να στο μεταφέρω έτσι ακριβώς που μου το είπε. Λέει, ο Παπακοσταντίνος είναι ένα αγκονάρι. Έτσι. Θέλω να το ρωτήσεις και στο μεταφέρω. Πώς πιστεύει ότι θα ήταν τα πράγματα εάν αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την τεράστια συνεισφορά στον ελληνικό πολιτισμό των ανθρώπων που τους ζήσαμε, αλλά πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν έφευγαν νωρίς δύο άνθρωποι, ο Λοΐζος και ο Νίκος Ξυλούρης? Σίγουρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Θα ήταν πολύ καλύτερα. Θα είχαμε να αντισταθούμε στο επιδερμικό τραγούδι και στο υποπροϊόν αυτό που ακούμε κάθε μέρα. Θα είχαμε πολύ περισσότερο υλικό και από τον Ξυλούρη και από τον Λοΐζο. Θέλω να μείνω ο παθός φανατικός, αυτόν που πάντοτε την τρώνε από πίσω και στο μηδέν σαν να γυρνάνε διαρκώς. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία και ονειρεύομαι.

αυτό που σου έχει τύχει για να ζήσεις. Είναι το σήμερα αίμα ζεστό. Ένα τσιγάρο σου έχει μείνει να καπνίσεις. Δεν έχει αλλού, δεν έχει αλλιώς, μόνο εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Είμαστε εδώ με ένα ζωντανό θρύλο του ελληνικού τραγουδιού, το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Βασίλη, αυτή είναι η μοναδική δισκογραφική συνέβρεση με το Μητροπάνο. Ναι, και νομίζω είναι το τελευταίο του τραγούδι που έγραψε. Η μουσική είναι δικιά μου, η στίχη είναι του Οδυσσέα του Ιωάννου και ήρθε ο Μίτσος εκεί, ήταν τέλεια. Με τον Οδυσσέα, λατρεμένος. Με τον Οδυσσέα έχετε κάνει μια παρέα φοβερή πολλά, ναι, χρόνια τώρα, αλλά ναι, ειδικά έχω τραγουδήσει χρόνια και τα πιο πολλά του τραγούδια. Η παράσταση Κοινή Ησυχία. Η παράσταση Κοινή Ησυχία και αυτή εδώ η χρονιά που παίξαμε το χειμώνα, δηλαδή, ήταν η δεύτερη, γιατί η πρώτη μας πρόλαβε ο κορονοϊός και δεν παίξαμε, μόνο ένα μήνα είχαμε παίξει. Και φέτος κάναμε περίπου 120 παραστάσεις και θα το συνεχίσουμε του χρόνου το χειμώνα σε όλη την Ελλάδα. Θα πάει περιοδία δηλαδή, ναι, αυτή, ναι, η παράσταση. Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, βλέπω εδώ, ξαναλέω, αυτό το οποίο γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο και στα μηνύματα δεν έχει προηγούμενο. Στην Πάτρα λένε ετοιμάζονται τώρα, θα στήσουν σύλλογο, με το λέει ο φίλος μου Βασίλης από κάτω, σύλλογο φίλων Βασίλη Παπακοσταντίνου. Να τους ενημερώσω ότι 16 του μήνα θα είσαι στην Πάτρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα έχω γυρίσει από την Κύπρο που είπαμε ότι είναι την ερχόμενη Τετάρτη Λευκωσία, την ερχόμενη Πέμπτη Λεμεσό και την ερχόμενη Παρασκευή στην Πάφο. Σε ένα αφιέρωμα, ναι, σαν αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, που το κάναμε και εδώ στο Ολύμπια. Και μάλιστα να αναφέρω εδώ και μια πολύ σπουδαία που τη θαυμάζω τραγουδίστρια, που θα είναι μαζί μου στις συναυλίες του Μάνου Λοΐζου, την Μαρία του Παπαγεωργίου. Και γυρίζεις λοιπόν Πάτρα 16 του μήνα και μετά, ναι, όσοι πιστοί τρέξτε, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει χώρος. Η Πετρούπολη είναι πολύ μικρή η πέτρα επάνω για τον Παύλο Κωνσταντίνο. 18 του μήνα. 18. 18 είναι η, ναι, ναι, ναι, ναι, η πέτρα, έτσι. Ναι, στην, και 29 είναι η Θεσσαλονίκη. Και 29 επάνω. Αλλά από ό,τι μαθαίνω, πάνω από 40 φέτος συναυλίες ετοιμάζεις, ναι, μέσα στο καλοκαίρι. Κάπου εκεί είναι 40, ναι, πάνω από 40. Έχεις κάνει, πόσες μου έχεις πει? Έχω κάνει και 63 και από πόλη σε πόλη το ρεκόρ μου είναι 18 πόλεις κάθε μέρα και μία. Τρίτη εδώ, Τετάρτη εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις 1300 τραγούδια, ναι, πόσα περίπου, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι τόσα, τόσα. 1300. Κόσμος που έχει έρθει στις συναυλίες μπορεί να μετρηθεί? Πόσα εκατομμύρια κόσμος? Η πρώτη συναυλία σου είναι το 84-85. Στο Φουφάλιρο ήταν η πρώτη μου μεγάλη, ναι. Και μετά έγινε ο Παναθηναϊκός, μετά το Καφτατζόγλιο, μετά και φέτος πάλι θα γίνει χαμός, δηλαδή. Δεν έχεις μπει. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί δεν έχω τραγουδήσει σε ανοιχτό χώρο λόγω του κορονοϊού, ναι. Και έτσι θέλω να τα δώσω. Μπορούν να μετρηθούν αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν έρθει σε αυτές τις συναυλίες όλα αυτά τα χρόνια? Δεν τα έχω μετρήσει. Δεν τα έχεις μετρήσει? Όχι. Άκου, απλώς ξέρω ότι συνεχίζουν να έρχονται. Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε όλα λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοδίες. Πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Φάνος Μικρούτσικος. Μικρούτσικος με το λάθος όνομα. Θάνος Τεράστιος έπρεπε να λεγόταν. Πώς βρεθήκατε? Βρεθήκαμε σε μια συγκέντρωση. Τι συγκέντρωση? Όπως είναι φυσικό. Φίλων του κυνηγίου. Στη πλατεία Ταχυδρομείου ήτανε. Τότε βρισκόμαστε σε συγκεντρώσεις. Και... εκεί γνωριστήκαμε, εγώ είχα γυρίσει από το εξωτερικό όπως σου είπα και γίναμε αμέσως με μια χειραψία, γίναμε φίλοι, λες και είχαμε ζήσει μια ζωή μαζί. Στη συνέχεια συνεργασίες, άπειρες συναυλίες μαζί με τη Μαρία τη Δημητριάδη, πρωί πρωί σε εργοστάσια, σε απεργίες, σε τέτοια. Έχεις αρχίσει τις απαγορευμένες λέξεις. Είπες πριν αστική τάξη, τώρα λες απεργίες, τώρα λες εργοστάσια. Πριν είπες πορείες. Το ακούς φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει πλέον διαφοροποίηση μεταξύ δεξιάς, αριστεράς. Υπάρχει? Τέτοιες μπαρούφες ακούω συχνά τελευταία. Μα είναι δυνατόν? Περισσότερο από κάθε φορά υπάρχει. Η ταξική πάλι είναι πιο δυνατή από κάθε φορά. Μάλλον χάνουμε σε αυτήν. Χάνουμε, αλλά δεν χάνουμε το κουράγιο μας. Υπάρχει πολιτικό τραγούδι σήμερα, Βασίλη? Κανονικό τραγούδι όχι. Θα βρούμε όμως κάτι αριστουργήματα σε ραπ. Στη ραπ που δυστυχώς δεν έχουν μουσική αυτά. Δηλαδή είναι στιχάκια καταπληκτικά που τρέχουν, που τρέχουν. Θα έλεγα είναι σύγχρονη ποίηση. Αλλά λυπάμαι που δεν έχουν και μουσική. Τι να το κάνω. Λες ότι δεν είναι μουσική δηλαδή αυτό. Μουσική δεν είναι. Είναι ένα είδος έτσι τραγουδιού που λέει ο καθένας τον πόνο του, το οποίο το λέει με πολύ καλά, με πολύ καλές λέξεις, πολύ καλά λόγια, πολύ καλή σύνταξη. Πάνω σε αυτό το στίχο εσύ γιατί είσαι και συνθέτης, θα μπορούσες να συνθέσεις? Όχι, γιατί με ενδιαφέρει η σύνθεση η ίδια. Ναι, σε αυτό το στίχο θα μπορούσα να συνθέσω, αλλά έχω τραγουδήσει και εγώ μερικά τέτοια, αλλά με μουσική όμως. Οι ψυχές και οι αγάπες στον Μπουλασίκη είναι κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει το εξής. Αυτοί που ακούν ραπ, εσένα σ' αγαπάνε βέβαια. Υπάρχει το εξής φαινόμενο. Δηλαδή, εδώ τώρα βλέπεις έφηβους και αγαπάνε τον Παπα Κωνσταντίνο. Ενήλικους αγαπάνε τον Παπα Κωνσταντίνο. Πενιντάριδες όπως εγώ και μεγαλύτεροι. Αυτό αν το πετυχαίνει κάποιος νομίζω είναι Ολυμπιακός. Μόνο Ολυμπιακός ενώνει όλες αυτές τις γενιές. Οι μεγάλες ιδέες δεν έχουν τέτοιου τύπου περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις ηλικίες. Δεν θα σε ρωτήσω πώς το νιώθεις αυτό, γιατί φαντάζομαι κάποιος είναι στοιχείο της ζωής σου πια. Ακριβώς, είναι η ίδια μου η ζωή. Όπως κυλάει η ζωή μου, έτσι κυλάει και αυτό μαζί μου. Δεν είναι καθόλου ξεκομμένο. Πάει μαζί με τη ζωή μου. Δηλαδή κατάγομαι από αριστερή οικογένεια, με θύματα κιόλας, με πατέρα οικοδόμο, με μάνα που ξενόπλαινε, από τέτοια πράγματα. Δεν θα μπορούσα δηλαδή να είμαι ένα παιδί αδιάφορο που να γυρίζει τις πλάτες του και να μην βλέπει τι γίνεται δίπλα του, το να μην λυπάται, το να μην πονάει. Και νομίζω έτσι είναι πολλοί Έλληνες. Πώς θα νιώθεις δηλαδή να μην ξέρεις ρε παιδί μου ότι 2,5 εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική πεθαίνουν από ένα εμβόλιο που δεν το έχουν? Το εμβόλιο αυτό ξέρεις τι είναι? Ένα πιάτο φαΐ. Δεν τρελαίνεις? Το κοινωνικό κλίμα το οποίο υπάρχει στην χώρα κάθε φορά αντανακλάται στις συναυλίες που δίνεις. Βιώνεις τις διαφορετικές εποχές. Κοίτα να δεις. Από το 70 που εσύ έχεις ξεκινήσει. Επειδή στα τραγούδια μου έχουν ένα τέτοιο ενδιαφέρον κοινωνικό. Αντανακλάει πάντα. Πάντα. Αλλά όμως δεν είναι μόνο αυτό. Έχω και το ερωτικό στοιχείο, έχω και τις μπαλάντες μου. Γιατί θέλω, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω, θέλω να προσφέρω πολιτισμό. Γιατί όπως σου είπα, ο πολιτισμός είναι το μόνο στοιχείο που αντιστέκεται στη βία. Ρωτούσανε τον Τζόρτσιλ, ο οποίος ήταν ένα κάθαρμα, έτσι, αλλά εφυγές κάθαρμα. Όταν είχε φτάσει στα 90 του γενέθλια, το ρώτησε μια κοπελίτσα εκεί, συνάδελφός μου μάλλον ήταν αυτή, «Κύριε Τζόρτσιλ, 90 ετών, μα πώς τα καταφέρατε έτσι να είστε τόσο ευσταλείς και τα λοιπά?» Και απάντησε ο Τζόρτσιλ, «Ο αθλητισμός. Δεν αθλήθηκα ποτέ στη ζωή μου». Πόσα πακέτα τσιγάρα κάνεις την ημέρα? Τώρα δεν θέλω να το πω γιατί πολλές φορές αποτελώ και παράδειγμα για τα παιδιά. Ναι, για να γίνεις παράδειγμα προς αποφυγή το λέμε, γιατί τόση ώρα είσαι παράδειγμα προς μίμηση. Κοίτα, ήμουν στα τέσσερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η φωνή, αυτό που βγαίνει, είναι αποτέλεσμα ενός αθλητισμού τον οποίο δεν έκανες ποτέ. Ναι. Αλλά μπορεί και να ήταν καλύτερη, εντάξει τώρα, δεν ξέρω. Αν δεν έκανα κατά χρήση ξενύχτια, παρέες, ποτά, τσιγάρα. Δεν είμαι κακό παιδί. Απλά είμαι κοινωνικός, έτσι. Γυρίζω σαν αγρίμι σε άδειο τόπο γυρεύω μυρωδιά άλλων ανθρώπων. Ή πιο πολύ στο φόβο τους κλεισμένοι, κι άλλοι σε ένα ψέμα, ψέμα ορκισμένοι. Σιωπή παντού και ψάχνω, ψάχνω μοναχός μου να λύσω το χρησμό αυτού του κόσμου, που αντέχει μια χούφτα συμμορία, να του αδειάζει τη ζωή την αρτηρία. Σαν αγρίμι σε άδειο τόπο, μα σαν αγρίμι ξέρω, ξέρω κι άλλο τρόπο. Του κυνηγού τα ίχνη ακολουθάω, κι όταν τον βρω θα ρουμίξω, θα ρουμίξω. Ματιά με ένα φιλί μας πήρε η αγάπη, κι όλα του κόσμου τα κρυφά πως μοιάζαν φανερά. Τους χάρτες ξεδιπλώσαμε του Μάη μια Τετάρτη, γιατί είναι δεν ανοίξαμε φτερά. Σαν χρυσοθύρες που ποτέ δε βρήκανε μια φλέβα, τους χάρτες μας διπλώσαμε μια Κυριακή πρωί. Τα λόγια σου λιοτρόπια στις λάκαδιες του Βέα μιλούσαν για μια λιωτική, αλλιωτική ζωή. Πού ταξιδεύεις και πού πας, βρήκες εκείνο που ζητάς. Πού ταξιδεύεις και πού πας, όπως κι αν ζεις να μ' αγαπάς. Πού ταξιδεύεις και πού πας, βρήκες εκείνο που ζητάς. Πού ταξιδεύεις και πού πας, όπως κι αν ζεις να μ' αγαπάς. Στα στέκια του χειμώνα, σε διαδρομές οδολιές να έχουν ξεχαστεί. Προτού να μείνω έρωτας, μια μαγική εικόνα. Τι κρύβεται στον άστρο τη σιωπή. Ραδιόφωνο, τηλέφωνο, καφές και νικοτίνη, κάποια μπαλάντα της βροχής με σέρνει στα πανιά. Πρόσωπα χίλια άλλαξα και ίδιος έχω μείνει. Λέω το όνομά σου και πετούν πουλιά. Πού ταξιδεύεις και πού πας, βρήκες εκείνο που ζητάς. Πού ταξιδεύεις και πού πας, όπως κι αν ζεις να μ' αγαπάς. Πού ταξιδεύεις και πού πας, πού ταξιδεύεις και πού πας, βρήκες εκείνο που ζητάς. Άλκης Αλκαίος. Ξαλκαίος. Θανάσης Λιάρος. Βαγγέλης. Βαγγέλης, ναι. Βαγγέλης. Ναι. Ήτανε το... Ήτανε φίλος μου. Έχω τραγουδήσει πολλά του τραγούδια. Τέτοια σεμνότητα δεν έχω ξαναδεί σε άνθρωπο. Βασανισμένος από τη Χούντα βέβαια. Έμεινε σε όλη τη ζωή σχεδόν γονατισμένος. Από το βασανιστήρι, από τις φάλακες και τέτοια. Και ποιητής. Ποιητής με λόγια τραγουδιών. Δηλαδή, πολύ απλός, μα ποτέ απλοϊκός. Και πολύ συνοπτικός. Κοιτώντας τη διαδρομή σου, αυτή την ατέλειωτη διαδρομή και τη συνεργασία σου, δεν βρήκα κάποιον με τον οποίο να μην έχει συνεργαστεί πλην ενός. Του Χατζηδάκη. Ναι. Ναι. Γιατί ήταν σε άλλη εταιρεία, είχε το Σύριο τότε. Εγώ ήμουνα στη Μήνος. Ήθελε ο Μάνος να πάμε να κάνουμε μία δουλειά στο Σύριο. Πολύ τιμή για μένα. Η εταιρεία μου δεν με άφησε. Μου λέει πες του να έρθει εδώ. Το θεώρησα πολύ προσβλητικό. Να τον πάρεις να τον πας στην άλλη εταιρεία. Ναι. Και μου είπε ο Μάνος ότι δεν πειράζει Βασιλάκι μου. Κάτσε και μόλις τελειώσει το συμβολαιό σου θα κάνουμε τη δουλειά και μετά πας όπου θέλεις. Αλλά έφυγε. Έχω εδώ ένα ερώτημα για αυτό που έλεγες προηγουμένως για την αριστερά και τα λοιπά. Υπάρχει λέει και η δίθεν αριστερά. Έχεις εντοπίσει τέτοιο πράγμα? Μα η αριστερά δεν παίρνει επιθετικό προσδιορισμό. Ή είναι αριστερά ή δεν είναι. Λοιπόν, είμαι με την αριστερά. Καμία δίθεν δεν χωράει στην αριστερά. Αποκομμένος από όλους και απ' όλα, σε μαγεμένη τροχιά πήρα το δρόμο να φύγω, μα ήρθα τίποτα δε μ' ακουμπά στον παράξενο μου χρόνο. Ξέρουμε πως είναι είναι ψέμα. Μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις. Να ξεγελιέσαι, να ξεγελιέμαι. Να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις. Έστω για λίγο, για το σουδούλι. Σαν ζευγαρούμουν δυο βεγγαλικά. Μοιάζουμε μηνύματα τηλεπαθητικά. Στον προσώπο μας τις αρές. Με δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά. Ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας και η ψυχή μου πηδά στου απέραντου την ψυχά. Θες να αγγίξεις την αλήθεια, για βγες απ' έξω απ' τη συνήθεια. Σύρε κι έλα να μελούσεις κι ασυμματείς καθαρευούσεις. Να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις έστω για λίγο, για το σουδούλι. Δρεπανή φόρα, άρματα περνάν στις τσιμέντου πόλης του θανάτου το συμβάν. Ασυγκίνητος αφήνει. Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα, θωρακισμένα κερέ. Με μια σκληρή παγερή τριφεράδα σε πλησιάζω μωρέ. Μ' αυταπάτες πια δεν έχω. Ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Δες, θα φτιάχνουμε στιχάκια να περπατάν σαν καβουράκια. Πλάγια και ακριβά τα χάδια, φως αχνό μες στα σκοτάδια. Με ένα μου πίδο θα σε ξαναβρω. Στο μαγκάνο πήγαδο της ήττας μου περνώ. Δεν σε ρέμος, δεν σε ρέμος. Βενσερέμος, με ερωτηματικό, Βενσερέμος. Ξέρεις, έλεγε ένας Ισπανός, λέει, χάσαμε όλες τις κρίσιμες μάχες, αλλά γράψαμε την καλύτερη μουσική. Άσημος. Κοίταξε να δεις, η απόλυτη ευαισθησία. Μα ήταν και μαχητικός όμως, αλλά δεν γνάντιξε ίσως την κοινωνική αδικία που στον περίγυρο που ζούσε. Αλλά όλος ο περιγύρος έτσι είναι, θα μου πεις. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολύ σπουδαίος στίχος και μελωδίες ελληνικές. Θα έλεγα, ας με επιτραπεί η έκφραση, λοϊζικές. Τι να πω. Έπρεπε να ήταν εδώ. Εσύ μες στην πανδημία δεν καθόσουν καλά. Ήδη ακούσαμε το Αγρίμι από το δίσκο το καινούριο. Πώς την έβγαλες? Ο δίσκος της πανδημίας είναι αυτός. Στο υπόγειο εκεί γράφατε? Σε μια υπόγα εκεί με τον Ανδρέα τον Αποστόλου και τον Χατζηνικολιδάκη, τον Αλέκο, που είναι ο συνθέτης όλων των τραγουδιών. Κάτσαμε και φτιάξαμε μια δουλειά που είναι η προηγούμενη δουλειά από αυτή που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτή τη δουλειά. Δηλαδή έχει τον πόνο της κλεισούρας και τον πόθο της εξόδου από την κλεισούρα. Αντίλαλος ο τίτλος. Ναι, ναι, ναι. Αντίλαλος. Ναι. Για πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Ναι, είναι η στίχη της Φωτάκη εδώ. Μίλα σιγά. Γιατί ο θάνατος μας δείχνει σιρήνες γύρω μας, φωτιές και ασθενοφόρα. Πού πας κορίτσι μου κι εσύ με τόση φόρα? Η ομορφιά και στο νερό αφήνει ίχνη. Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος δεν λείπει. Μια λάμψη μόνο μας χωρίζει από την τρέλα. Εσύ στο πάτωμα του λες, αν θέλεις έλα. Και γουρλιάζω δυνατά κι εγκαταλείπει. Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος μας ξέρει. Να μη με παίρνεις αγκαλιά, αυτόν συμφέρει. Γιατί ο θάνατος μας ψάχνει βιτρίνες, κούκλες, ερημιά, σπασμένα τζάμια. Ας τα μαλάκια σου να πέσουνε πλοκάμια, κι αυτά με ομίχλη θα μας κρύψουν και με πάχνη. Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος ζηλεύει. Σκοτάδι σπέρνει, μας χωρίζει, φέρνει τρόμο. Παραμονεύει όταν σ' αγγίζω μες στο δρόμο. Μετρά τις μέρες μας κι αν κλαις τις κατακλέβει. Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος μας ξέρει. Να μη με παίρνεις αγκαλιά, αυτόν συμφέρει. Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος μας ξέρει. Να μην με παίρνεις αγκαλιά, αυτό τη συμφέρει. Μας ξέρει. Να μην με παίρνεις αγκαλιά, αυτό τη συμφέρει. Thank you. απειλείται. Υπέρ δομών και στιών. Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε. Μας περιμένουν για το τσάι. Ένθα ουκ εστι πόνος. Ένα ζητιάνο ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστο στρατιώτη κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργό χειρονομεί μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων. Των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Κύριε των δυνάμεων. Των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δυο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμης. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα. Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι τεινώντες και οι διψώντες. Oh, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω. Φυσάει, απόψε φυσάει. Φυσάει, φυσάει, απόψε φυσάει, απόψε φυσάει. Τρέχουν οι δρόμοι, λαχανιασμένοι φυσάει. Κάτω από τις γέφυρες φυσάει. Μες στις κιθάρες φυσάει. Μες στις κιθάρες φυσάει. Φυσάει, απόψε φυσάει. Μες στις κιθάρες φυσάει. Μες στις κιθάρες φυσάει. Μες στις κιθάρες φυσάει. Να πω ότι αυτό δεν έχει γραφτεί ούτε για τα Ραφάλ ούτε για τα F-35. Έχει γραφτεί δεκαετίες πριν από τον τεράστιο τον Τάσο Λιβαδίτη. Τον Τάσο Λιβαδίτη και το σπουδαίο τον Γιώργο Τσαγκάρη, τον Γιώργο yeah. Τσαγκάρη. Με αφορμή αυτό το τραγούδι και το προηγούμενο, τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί που λες ότι τα βρήκανε και αποφασίσαν ότι φταίει ο Μάρξ τελικά. Και τώρα μάλλον φταίει, μπορεί να μην φταίει ο Μάρξ, αλλά ο Πούτιν έλεγε ότι φταίει ο Λένιν. Πάντα κάποιος τέτοιος θα φταίει. Αυτοί δεν φταίνε όμως. Όχι, δεν φταίνε. Δεν φταίνε. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους απλά. Λοιπόν, λέει κάποιος, θα απαντήσω εγώ. Λέει, πόσο χρόνο είναι ο Βασίλης? Ο Βασίλης, παιδιά, είναι όσα χρόνια είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Καλά ρε Μπαγάσα. Όχι. Εσύ λίγα παραπάνω. Όχι, η δισκογραφία μου είναι, οι παρουσίες μου είναι όσα χρόνια είναι το αυτό φεστιβάλ λέω. Της ΚΝΕ. Είσαι σε όλα. Σε όλα τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Από το πρώτο. Ναι, από το πρώτο, καθώς και της ΕΔΟΜ στην Κύπρο. Το πρώτο είναι Κεσαριανή με Λοΐζο. Ναι, Κεσαριανή με Λοΐζο, μάλιστα. Ήταν η πρώτη μας εμφάνιση με το Λοΐζο. Και Σεπτέμβρη είσαι πάλι στο Τρίτσι. Ναι. Φαντάζομαι εκεί θα γίνει πάλι το φεστιβάλ. Ναι. Βασίλη, δεν ξέρω. Είναι προφανές ότι για να μπορέσουμε να ακουμπήσουμε λίγο τη διαδρομή σου, χρειάζεται μια εβδομάδα εκπομπή αδιάκοπα. Το δύο είναι πολύ. Αν προλαβαίνουμε σε μια εβδομάδα και το 1300. 1300 είπαμε, πώς είναι, 1300. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Ξαναλέω, αυτό που έχουμε ζήσει σήμερα στο Real, στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και στα μηνύματα, είναι πρωτοφανές. Από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, άνθρωποι στέλνουν την αγάπη τους σε σένα και κυρίως στέλνουν το σεβασμό τους για την πορεία σου και την διαδρομή σου. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος με αυτό το εισιτήριο είναι πλήρης. Ντρέπομαι τώρα, κοίτα να δεις. Με αυτό το εισιτήριο ζητάω να μου το ανανεώνουν κάθε χρόνο με κάποια δουλειά μου ή δισκογραφική ή εμφάνιση. Αν δεν μου το ανανεώσουν εκείνοι, εγώ δεν πρόκειται να το ανανεώσω. Η επόμενη εμφάνιση του Βασίλη είναι 8-9-10 του μήνα στην Κύπρο. Σε ένα αφιέρωμα για τον Μάνο Λοΐζο. Με τη Μαρία την Παπαγεωργίου. Με τη Μαρία την Παπαγεωργίου μαζί. Στις 16 του μήνα θα τον δείτε στην Πάτρα. Στις 18 του μήνα είναι εδώ, στην Πετρούπολη. 29 του μήνα στην Θεσσαλονίκη. Και άλλες 35-40 περίπου, ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Ξέρεις πώς λέω να κλείσουμε? Λέω να κλείσουμε με εκείνο τον τρόπο που εγώ σε έχω ακούσει να κλείνεις τις συναυλίες σου. Θα μου επιτρέψεις, θα το πω εγώ αυτό το κλείσιμο που κάνεις στις συναυλίες. Εκεί που λες λίγο πριν τραγουδήσεις το «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ», ότι στους ποιητές μας χρωστάμε πολύ περισσότερα από ότι στους δανειστές μας και δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη. Βασίλη, σ' αγαπάμε. Ευχαριστώ πολύ. Πέρασα πολύ υπέροχα. Πέρασα καταπληκτικά. Θέλω να το ξανακάνουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Έβαζες ψεύτικες φωνές, γελούσες και έκανες πως κλαις, κι εγώ παιδί. Άρε μαμά, πίσω μου τρέχεις μια ζωή με ένα πιάτο και μια ευχή. Τότε με κράταγες σφιχτά, τώρα κοιτάς από μακριά. Μέσα απ' τα δόντια να μιλάς, σ' ακούω σαν τώρα, μη με σκάς. Δεν θα σε άνεχτη κανείς, θα πας χαμένος, θα το δεις. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ, είμαι εδώ. Ζωγράφιζες και μια καρδιά, με νίκαγες με ζαβολιά, και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία. Χανόσουνα στη μουσική, εσύ γινόσουν το παιδί, κι εγώ ένας άγγελος στη γη, να σε προσέχω μια ζωή. Τις πόρτες άνοιγες το φως, να μπει ο ήλιος και ο Θεός να μας φυλάει. Άρε μαμά, τα βράδια ήσουν μια αγκαλιά, κι ανάμεσα απ' τα φιλιά έκανες τη φωνή λαγού, το λύκο και την αλεπού. Και όταν γύριζα αργά, θα σου τα πάρω τα κλειδιά, θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές, θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ, είμαι εδώ. Άρε μαμά. Ζωγράφιζες και μια καρδιά, με νίκαγες με ζαβολιά, και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία. Αβε Μαρία. Χανώ. ήσουν στη μουσική. Εσύ γινώσου το παιδί και εγώ ένας άγγελος στη γη, να σε προσέχω μια ζωή. Μαμά, πού πας, πού πας, μαμά, μαμά, πού πας.